bang papalit sa isang walang adulay? Oh, hanap-hanap ka kahit andito ka na nga. Napapamahal sa'yo at pagkasama ka sa bawat pagbigay. Masarap ang pansinin mo, o ninanais kong dinadasal na nagpapaalala sa'kin kung paano ba magmahal. Sanay na sanay na sa iyo lang salukuyan. Pasabay sa iyong mga pag-arap, sa akin na lang ang iyong mga yaga. Oh, parang dumaan naman dito sa aking at nang malapitan ko na, kahit naubusin pa natin ang araw sa ligaw at tingin, ikaw at ikaw ang pipiliin. O ninanais kung dinadasal sa lupuyan, pasabay sa iyong